kaçtı yar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı yar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar yar yar diyar.